tylko 5,55. Kaufland. Na dobry tydzień. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 4 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie w tej chwili w Krakowie rusza kolejny Tour de Pologne. To jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce. W serwisie Trójki także o tragicznym wypadku na Dolnym Śląsku. Rosnące przy drodze drzewo przewróciło się na samochód. Kierowca zginął na miejscu. Zawiódł człowiek albo technika. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy lotniczej w kraju krasnojarskim. Startuje pierwszy etap 75. już wyścigu Tour de Pologne. Dziś do pokonania 134 km. Niewiele, ale biorąc pod uwagę pogodę, może być wyjątkowo trudno. W Krakowie jest Kuba Niziński. Dzisiaj Kraków, później kierunek Myślenice, Landskorona, Wadowice, by wrócić znowu do Krakowa i tutaj zrobić jeszcze 3 pętle wokół krakowskich błoń. Na koniec tego etapu kibice, kolarze będą mieć jak na dłoni. Oni będą się pokazywać, oni będą szaleć na tych finiszowych metrach, ale kto wie, czy już wcześniej nie będziemy mieć ucieczek, bo tuż przed startem to, że dzisiaj pokażą się, zapowiadają reprezentanci Polski, a oczywiście wśród faworytów rywalizacji w 75. Tour de Pologne jednym tchem wymienia się m.in. Michała Kwiatkowskiego z Teamu Sky, który fantastycznie pokazał się na trasie tegorocznego Tour de France, ale jak wczoraj mówił, jeszcze jest zmęczony na tych pierwszych etapach, jeszcze chce odpocząć, by zaatakować w górach, no ale żeby wygrać cały wyścig, to trzeba go kontrolować od samego początku. Pierwszy etap 75. turu już wystartował. Dla Trójki z Krakowa Kuba Niziński. Relacje z trasy Tour de Pologne w serwisie sportowym Trójki kilka minut po 17. Dodajmy, że w związku z wyścigiem w Krakowie są spore utrudnienia w ruchu. Część ulic jest zamknięta, wyznaczono objazdy, trasy zmieniły autobusy. A teraz kolejne informacje. Tragiczny wypadek w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku. Rosnące przy drodze drzewo przewróciło się i spadło na samochód dostawczy. Za kierownicą siedział 46-letni mężczyzna. Zginął na miejscu. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana. W chwili zdarzenia nie było wiatru ani burzy. Jak mówią mieszkańcy ulicy, skarpę wzdłuż drogi porasta gęsty las. Na miejscu wypadku był prokurator, który dokonał oględzin miejsca zdarzenia. Dlaczego jedno z drzew przewróciło się na drogę, będą badać śledczy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta. Do osłabienia drzewa mogła się przyczynić długotrwała susza. Informacje w tej sprawie zebrała Barbara Szaligowska. Błąd pilotów albo usterka techniczna to mogły być przyczyny katastrofy samolotów w kraju krasnojarskim w środkowo-wschodniej Rosji. Rozbił się tam śmigłowiec. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. 15 pasażerów i 3 członków załogi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Maszyna należała do rosyjskich linii lotniczych UTER. Śmigłowiec Mi-8 z niewyjaśnionych przyczyn spadł tuż po starcie w odległości 2 kilometry od lotniska w miasteczku Igarka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że po uderzeniu w ziemię eksplodowały baki z paliwem i maszyna spłonęła. Komisja badająca okoliczności wypadku bierze pod uwagę kilka wersji, w tym błąd pilotów i usterkę techniczną. Na miejscu katastrofy pracują ekipy Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji. Komitet śledczy wszczął postępowanie karne w sprawie śmierci 18 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Padł rekord. Ponad 1000 osób bierze udział w spływie kajakowym na rzece Bug w Drohiczynie na Podlasiu. Najmłodszy uczestnik ma nieco ponad 2 lata, najstarszy 79. Są turyści nie tylko z Polski, także m.in. z Białorusi, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Francji. Dziś mają do pokonania 29 kilometrów. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury w Drohiczynie, a jej celem pokazanie piękna regionu i zachęcanie do aktywnego wypoczynku, mówi dyrektor ośrodka Rafał Siwek. Cały czas powtarzam, że mamy przepiękną rzekę Bug, która przepływa przez Drohiczyn, przepływa przez te Podlasie Nadbużańskie. Przez wielu jest niedoceniana. Na wielu rzekach jest masę klubów kajakowych, które organizują wiele spływów, a Bug był kiedyś troszeczkę taki zapomniany. My teraz chcemy pokazywać przepiękno Podlasia Nadbużańskiego i przepiękno tej rzeki właśnie od strony rzeki. Trenowałam ze 3 miesiące wcześniej, zaczęłam ćwiczyć, także jestem gotowa. Bardzo ważną rzeczą jest w płynięciu kajakiem to, żeby cięższa osoba siedziała z tyłu. Napoje, jedzenie, wszystko w reklamówkach foliowych, żeby nie przemoczyć. Krem przeciw słońcu. Dobry humor. Kilka spływów na mniejszych rzekach. Teraz próbujemy na większych. Będzie dobrze. Większy rząd siada na kajaki i zaczyna pomału odpływać. Chłopacy, ratownicy, oczy szeroko otwarte od tej pory. Do zobaczenia w Grannym! A jutro kolejna część spływu. Trzeba będzie pokonać 24 km, ale przebywanie nad wodą w taki upał to nie jest zły pomysł.

Witajcie w Tonach z Betonu, ja nazywam się Kuba Różyło i będę tu z wami do godziny 17. Dzisiejsze tony będą stały pod znakiem dziewczyn, tych śpiewających i tych rapujących. Najpierw trochę tak wychodziło mi przypadkiem, a potem postanowiłem podążyć tą ścieżką. I na dzień dobry usłyszeliście wokalistkę Sudan Archives, wokalistkę związaną z legendarną kalifornijską wytwórnią Stones Throw Records, a utwór Queen Kunta to oczywiście cover numeru King Kunta z dorobku Kendricka Lamara, więc jeżeli zastanawialiście się, skąd znacie tę melodię, to już wiecie skąd. Bardzo lubię takie zabiegi, takie covery i ten naprawdę przypadł mi do gustu. Na drugi ogień kolejna pani, Teyana Taylor, wokalistka pochodząca z Harlemu, która to w czerwcu wydała epkę wyprodukowaną w całości przez Kanye Westa, o którym to ostatnio w tonach bardzo dużo, no ale nawał jego produkcji to spowodował. Teyana Taylor, dwa nagrania od tej świetnej wokalistki. Najpierw Rose in Harlem z epki Keep That Same Energy. O. But I ain't calling no names out. No free promotion. Nah, I ain't late. I don't do due dates. No sneak diss, no sneak shit. That's just how I was raised. Had to get it out the soil. I've been down, I've been loyal. When you really hold it down, niggas ain't he really down for ya. Oh no, what a shame. 10 years in a game. Niggas like you ain't hot, you ain't pop. Yes, up with you and yay. All right. Trust them to it be the ones you look up to it be the ones. Don't get caught up, young love. But I ain't calling no names out. No free promotions. If it ain't about blessings, I can't even address it. I just bought my third house, no album out, and I got a mask. What do she do? I do everything. I move everything. Put that on my wedding ring. Put that on my baby name. All these fake smiles, these chicks must just came from a dentist. I can tell it ain't genuine. I get so offended. Grow out the concrete. Trust them to it be the ones you look up to it be the ones. It be the ones who say they ride for you. It be the ones you love them to. To była Teyana Taylor, najpierw nagranie Rose in Harlem, a potem Never Would Have Made It, zwłaszcza to drugie nagranie w stylistyce przypominającej R&B z wczesnych lat 2000, czyli czasu i muzyki, do której ludzie z mojego pokolenia mają spory sentyment. Teraz kolejna zdolna pani, tym razem z Harlemu, czy właściwie z Wyoming, bo tam Taylor nagrywała wraz z Kanye Westem, wszystkie płyty Kanye West nagrywał przecież w Wyoming właśnie w ostatnim czasie. W każdym razie przenosimy się do Minneapolis i teraz będzie inna wokalistka i raperka Lizzo, nazywa się ta pani. Przyznam, że utwór, który teraz usłyszycie, jest pierwszym, jaki miałem okazję usłyszeć od Lizzo, ale z miejsca stałem się jej fanem, będę obserwował jej działania. Muzycznie to jest bardzo fajna rzecz, ale też tekstowo dystans do siebie, taki wyzwolony, feministyczny przekaz. Zresztą posłuchajcie sami, nagranie nazywa się Boys, niewiele trzeba tutaj tłumaczyć. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I hit my beard. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need you. I just wanna freak you. I wanna be. I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Three, two, one. Znacznie chłodniejszy klimat typowy dla brytyjskiego rapu to była Flohio, tak nazywa się raperka, którą słyszeliście, 25-latka z południowego Londynu o nigeryjskich korzeniach, dopiero przebijająca się raperka, ten utwór, który słyszeliście ma raptem 10 tysięcy wyświetleń na YouTube, więc to są naprawdę bardzo małe liczby, ale z takich ciekawostek można powiedzieć o Flohio, że w tym roku Naomi Campbell, wymieniając w ogół 10 kobiet, które zmienią naszą przyszłość, wymieniła właśnie tę młodą raperką, więc może to jest dodatkowy argument, żeby ją obserwować. Teraz pora zagrać coś od polskich rapujących dziewczyn. Przyznam szczerze, że niewiele jest w polskim rapie raperek, które jakoś specjalnie by mnie zachwycały. Oczywiście nie ma tutaj raczej przyczyn płciowych w tym, tylko bardziej statystyczne, to znaczy nadal ten rap polski kojarzy się z męskim światem, nadal dużo więcej chłopaków chwyta się mikrofonu niż dziewczyn. Myślę, że można spokojnie zaryzykować tezę, że na 1000 rapujących

Chodzę w mundurze, lecz bez szefów. Zostawiam za sobą juchnię i chmurę flavo wersów. Funk, perfum z GS-u, ciuchów z lumpeksu. Nic ci do tajnych manewrów WCK lirycznych morderców. Mój znak na ortalionie i jak splotę dłonie w bibojowej pozie. Kto ja jestem? Weź się w ruch dowiedz. Gdzie ty mieszkasz, Szul i Braga? W jakim kraju wody i historii o niej? Bez magistra, ale coś skitrałam. Kilkaset podstaw w nogach i do każdej wariacje. Kilka milionów postaw w blokach. Zatańczę z takim wariatem, co ma palce na mapie, tam gdzie kieruje się wszechświatem. Potrafi grać tam, gdzie mój zadek bębni o parkie. Bang. 2017 WCK. A yeah. Zacznij myśleć. Pora na jeszcze jeden rapowy kobiecy pierwiastek z Polski, znowu w gronie męskim, ale za to w jakim gronie? Dinal Team, legendy podziemia. Dwie rzeczy, które słyszeliście do tej pory z Polski, czyli Andada C i WCK, to są względnie świeże rzeczy, tegoroczne nagrania, a teraz cofniemy się aż do 2006 roku, do płyty Dinal Team. Będzie to remix nagrania z tejże płyty z gościnnym udziałem Lilu. Wtedy ta raperka była sporą nadzieją polskiego rapu. Nie do końca to chyba wszystko poszło po jej myśli. Nie jestem pewien, czy dalej jeszcze coś tworzy. Jeżeli tak, to są to już obrzeża sceny polskiego rapu. Natomiast wtedy była osobą, która wyróżniała się na tej scenie. I teraz zagram wam właśnie numer z Dinalami. Nagranie nazywa się Ty, tak jak mówiłem w remiksie. I polecam zwrócić uwagę zwłaszcza na sposób, w jaki rymują tutaj raperzy w tym nagraniu, zwłaszcza pierwszy raper, czyli Vankaj. Liczba rymów w wersach, zabawa słowem na najwyższym poziomie. Niedawno Bartek Chaciński na swoim blogu pisał o tym, że polski rap wniósł do polskiego piosenkopisarstwa trochę większe przywiązanie do rymów, do przejścia z rymów męskich na rzecz rymów żeńskich, jeżeli ktoś wie w ogóle, o co w tym podziale chodzi. Mam wrażenie, że teraz trochę to się zmienia, to znaczy polski rap odchodzi od zabawy techniką, przynajmniej na tym poziomie najbardziej komercyjnego rapu, w stronę prostych zabiegów, melodii, mniejszej ilości słów i tak dalej. Natomiast nie da się ukryć, że właśnie ten okres, kiedy królował Dinal w podziemiu, to był właśnie czas, kiedy te techniczne zabawy były dla raperów bardzo ważne. Dinal, Lilu i nagranie Ty w remiksie. Lilu. Dobry bit, masakra, jo. Lubicie szybki seks i wolną miłość. Lubicie bliskich serc i wolną miłość. Czasem jest wojną miłość albo toporną miłość. Widzę toporną miłość i to mądrą miłość. Możesz być hetero, homo, bi, monopoli. To tylko gry jak polo czy monopoli. Zawsze w grę wchodzi gra pozorów. Choćbyś był niedostępny jak krak w oporu. Jedny brak oporów, inni są pruderyjni. Wszyscy gramy szybkie numery, długie flirty. Nazwij to jak chcesz, uczucia, instynkt. Każdy marzy o miłości, szuka bliskich, to sztuka walki, czy widowisko jak capoeira. Szukasz partii, czy mimo wszystko partnera? Tyle, niektórzy mają schizy z winylowe, a my jointy i płyty winylowe. Ty, jedyne słowo, które mam, ty, jedyne słowo, które znam, ty.

niggas wear the same shoes when you rap. Steady singing the blues. I'ma put another nickel in your hat. Dodging all the lies, virility or star. Got me moving with my mind like this. Yellow seeping through your eyes, dropping off a nice surprise. Sneaking off your front porch like this. Never thought I was a type. Flying steel-toed kites, blunt like fuck what I don't like. I'm beating hits. Crime time, feeling sly. Desert creature, sneaky rhyme. Pull the trigger when it's time. Money on my mind, whipping on my ride. Finna hit her one time. Buckle on my toes, Chanel and Rose. Give me another one time. New niggas sound like old news. All you niggas wear the same shoes when you rap. Coco diamond dishes from my tips. When I pull the clip out, I don't miss. I need your brains for my fish. Sushi miyaki, you on my dish. I think I'm finna cop a wig. Chain smoke a cig. Pop a wheelie in the 76. I got money on my mind. Whipping in my ride. Coco glass shimmering on my lips. Money on my mind. Whipping on my ride. Finna hit it one time. Coco on my toes. Chanel and Rose. Give me another one time. I come from France. Opal, a ja już powoli będę kończył dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Na zakończenie dzisiejszych tonów raperka z Filadelfii na dopełnienie tego kobiecego obrazu dzisiejszej audycji będzie to Tierra Whack, która w maju wypuściła projekt Whack World. Mówię specjalnie z premedytacją projekt, a nie płyta, ponieważ całość trwa ledwie 15 minut i składa się na to 15 utworów. które właściwie zanim zaczną się rozkręcić, już się kończą. I mam taką refleksję, słuchając tego projektu, że trzeba być naprawdę bardzo zdolną osobą, żeby i świadomą swojej zdolności, żeby taką lekką ręką zostawiać naprawdę ciekawe i fajne melodie po minucie i przechodzić już do następnych. Wack World to jest projekt audiowizualny. W internecie znajdziecie teledysk do całego tego projektu i naprawdę warto go zobaczyć, bo to też kawał fajnej roboty. Natomiast teraz ja zostawiam was już z samą ścieżką audio tego wszystkiego. Tierra Wack, Wack World. Ile minut usłyszycie, to tyle dobrego dla was. Do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Tony z Betonu. Polecam również polajkować jej profil na Facebooku. Do usłyszenia. Cierałak was dzisiaj żegna. Beat in my open mail. This ship here won't sail. Best believe I'm gonna sail. If I just be myself, I'm ahead of your tails. Red paint on my nails. Keep shit to myself. Listen to myself. Writing bars in my cell. Rice next to my kale. Shirt holy like grail. Distant for my health. My name whack with bells. Yes, I've changed like whales. I'm doing so well. So I say, oh well. I don't tell no tales. Should've spent time in Yale. Bitch, shut up, don't yell. Here, boy, take this L. Probably would've blew up at night if I was white. Rap with a mic and wore really baggy tights. It's like, Queen. Taking bubble baths. Love to see my mother laugh. Can't wait to swoop home so I can hug his ass. Niggas coming up short, where's the other half? Even if my eyes closed, they won't fucking crash. I'm in my fucking bag. What? Where you at, she? Yeah. Life is easy, I'm somebody hard to come across. Check the pH level and now I'm done with boss. Sippin' Starkey right when I be still up a comma boss. Send my cousin to the store to buy some fucking off. Buggin', by mosquitoes. Buggin', I don't need those. Lovin', on my b-balls. Dollar signs, yeah, I need those. Oh, be on my- Hey, buddy. So I need one. Pick up. So I need some. Pick up. Tell the songs, yeah, I need those. Bugging. I miss mosquitoes. But it's been a while now. People got names and they all smile now. Throwing in the towel now. Bitch, you better bow down. Yeah, throwing in the towel now. Yeah, tell them bitch to calm down. Yeah, get on your knees, baby. Grab your keys, baby. Loving your steez, baby. Brushing off fleas, baby. I really wanna have to ask you twice. Girl, for your ass be nice. We with the tea in the desert nights. Nice. We just seem like a bag of life. Autopromocja. Jak myślisz? Podpiszę? Nie. No to masz problem. Mam pieniądze na koncie, mogę zapłacić. Wiem. Lichwiarze tacy jak ty zarabiają na cudzej krzywdzie. Scena teatralna Trójki. Pierwsza sierpniowa premiera. Tyle słońca w całym mieście. Albo Odbiorcy długu. Autorskie słuchowisko Pawła Sali. Ty jesteś paranoja, wypuść mnie, to ci przyniosę tę kasę, trochę odłożyłem. Przyniesiesz kasę, czy przyprowadzisz psy? Dzwonisz albo... To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.